nenda na kamanya machoma matika penda ngambo chuo kikuu kwenda kusoma miaka mitatu kule Japani wasomea kuna kitani sela wangu nilikuwa na mchumba wangu tulipenda na kamanya machoma ali matika penda ngambo chuo kikuu kwenda kusoma miaka mitatu kule Japani Kusamea una kichali, sila wambwe Nilo mpenda sila chapani, kajitolea kwa na kumoja Nikauza shamba langu, sababu yake yeye Nikauza hati langu, sababu yake yeye Nikauza mape na mbuzi, sababu yake yeye Ili apate na liyate Pesa nyingine za matumizi kwa Japani Nikauza shamba langu sababu yake yeye, nikauza gari langu sababu yake yeye, nikauza ng'ombe na mbuzi sababu yake yeye, niliyapata nane yake na pesa nyingine za matumizi kule Japani. Kama mpira wanjani, kwa nini kulicheza cheza hivyo Stella?